کسی کو متاثر کرنے کا طریقہ کیا ہے اور آپ کی زندگی کا متاثر کن واقعہ وہ بھی ارشاد فرما دیجیے. اخلاص جو ہے نا, یہ اخلاص کی نورانیت جو ہے وہ سامنے والے کا دل موہ لے گی انشاءاللہ اگر ہمارے اندر ہوئے تو. البتہ مطلب یہ کہ اس کے بعد ہمیں اسلام نے بہت پیارے پیارے اصول بتائے, سلام میں پہل کرنا یہ سنت ہے, یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے, تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادیہ ہے. تو اب اگر ہم چھوٹے کو سلام کریں اپنی عمر سے یا کسی کو بھی ہم سلام کریں یا کوئی ہمیں سلام کرے تو اس کا ہم پر اثر پڑتا ہے ایک دن پر. اچھا پھر آدمی اگر بڑا ہو, سامنے والا کسی منصب کا دنیاوی منصب بڑا ہو یا دینی منصب بڑا ہو, وہ ہمیں سلام کرے تو وہ زیادہ ہمارے دل پر اس کا اثر کرے گا. تو اسی طرح ہمارے سر پہ امامہ ہے, داڑھی ہے, اور ہم اگر کسی مسلمان کو سلام کریں گے تو اس کے دل پر بھی ایک اثر پڑے گا اس کا. پھر ہم خود بڑھ کر اس سے ہاتھ ملائیں, ہاتھ ملا کر ہم اگر بالکل ڈھیلا ہاتھ دے دیں گے تو اتنا اثر نہیں پڑتا, ہاتھ کو پکڑ کے تھوڑا دبائیں. انگوٹھے میں ایک رگ ہے جس کو رگ قیماس غالباً بولتے, تو اس نس کو مطلب دبائیں گے نا تو اس سے محبت بڑھتی ہے. انگوٹھے کو تھوڑا دبائیں گے تو دبانے سے اس کی توجہ بھی جائے گی, پھر بے شک تھوڑا ہلکا سا اپنی طرف اس کو کھینچے بھی ہاتھ کو تو وہ متوجہ ہوگا اور مسکراہٹ ہو چہرے پر آپ کے صحیح کی. ذہن نصیب آپ کو اس کا نام یاد ہو, نام لے کر طبیعت پوچھیں بغیر نام کے پوچھیں فرق ہوتا ہے, نام لے کر پوچھیں گے تو اس کو خوشی زیادہ ہوگی اس سے, اور نام بھی اچھا دیں. مثلا محمد اکرم بھائی خیریت سے آپ, حاجی بلال آپ ٹھیک ہیں, حاجی عنایت صاحب خیریت ہے, تو یہ مطلب اچھی طرح لیا نا اس کو یہ دل کو بھائے گا آپ کی طرف وہ مائل ہوگا. اب ہمارے پاس اور کچھ ہوتا نہیں ہے سر گفتگو کے لیے, تو ہمارے یہ ایک پرابلم ہے کہ طبیعت تو پوچھ لی ایک بار, ہم 20 دفعہ پوچھتے ہیں. ایک تو پوچھے نا حاجی عنایت صاحب خیریت ہے, پھر پوچھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ہم کیا بولیں آگے, تو پھر بولتے ہیں کہ گھر میں سب خیریت ہے, اب کیا بولیں, آپ کے بچے ٹھیک ہیں, اب کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تو بولے گا اچھا اور سنائیے کیا حال ہے, تو اسی میں سارا وقت نکال دیتے ہیں. اب بالکل ٹھیک اور ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اللہ جانے کوئی بندہ ٹھیک بھی ہوتا ہے یا نہیں, میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں ٹھیک نہیں ہوں, نہ جب سے مطلب سمجھو کہ میں بالغ ہوا ہوں, میں نے مطلب یعنی کہ بلوغ کی منزل پر قدم رکھا تو بس وہ جو بھی سانس تھا وہ گناہ میں گزرا, اور اب تک جتنے بھی سانس لیے نافرمانیوں میں گزر گئے, اب جو مطلب سرتا پا گناہوں میں ڈوبا ہو اب وہ کیا ٹھیک ہے, اب اس کو بالکل ٹھیک ہو, بالکل خیریت ہے, بالکل عافیت ہے, اور سنا بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بجائے کچھ ایسے مطلب اچھے اچھے اور کلمات بھی ہونے چاہیے. ایک ملاقات کے دوران صلو علی الحبیب بھی بول دیا جائے, درود شریف کا ثواب بھی, تو کچھ آپ کو بولنا بھی درود شریف کی برکت سے اللہ کرے یاد آ جائے. اسی طرح مطلب یہ کہ اس کو نماز ہی کی ترغیب, کہ نماز ہی بھی ہوتا ہے عموماً مطلب پہلی صف میں با جماعت کی ترکیب کمی ہوتی ہے اس کی, تو کوئی ایک آدھ روایت پہلی صف کی فضیلت کی یاد کر لی, کوئی ایک آدھ روایت تکبیر اولیٰ کی یاد کر لی, اس طرح مطلب جماعت سے نماز پڑھنے کی کوئی روایت یاد کر لی ہم نے, اگر ممکن ہو تو یہ روایت ہم بیان کریں, پھر کوئی سنت سنا دیں اس کو موقع کی مناسبت سے, پانی پینے کی یا تیل ڈالنے کی یا ناخن تراشنے کی, تو ایسا کہ وہ اس کو کچھ مواد ملے ہم سے, یہ نہیں کہ اب 20 بار تو اس کو خیریت دریافت کی جب اب کچھ پوچھنے کے لیے بھی کوئی جملہ نہ رہا ہمارے پاس, تو اب مطلب ہم ملکی حالات پر آ گئے, یار آج کل حالات خراب ہو گئے, پھر دہشت گردی شروع ہو گئی ہے, ادھر بم کا دھماکہ ہو تو اتنے مارے گئے, ادھر فائرنگ ہوئی تو یوں ہو گیا, ہمارے علاقے میں یار چوری ہو گئی تو وہ ڈکیتی پڑ گئی, اس سے وہ کیا اس کی ترکیب بنا ہوئی, ادھر ادھر کی باتیں کر کے یا اس کے کاروبار کے حالات دریافت کر کے, کاروبار کے حالات سے آدمی بعض اوقات کتراتا ہے. آپ کو بتا کیا کام کاج کرتے ہیں آپ, تنخواہ کتنی ملتی ہے, کاروبار آپ کا ٹھیک چل رہا ہے, آمدنی کتنی ہو جاتی ہے, اس سے تو وہ تھوڑی بتائے گا, وہ تو جھجکے گا کہ مولانا کیوں پوچھ رہا ہے. ابھی بولے گا زکات ہم کو دیا تھا آمدنی پوچھنے کے بعد. تو وہ تو اس لیے مطلب اس کو بور نہ کیا جائے, پھر اس کی نفسیات دیکھ لی جائے گی. اگر وہ بور ہو رہا ہے, بور ہونے کا اس کا اسٹائل ایسا ہوگا کہ وہ بار بار گھڑی دیکھے گا. اگر وہ گھڑی دیکھے نا بار بار, تو اب اس کو مطلب سلام کر کے فارغ کر دیا, ورنہ پھر آج ہاتھ میں آ گیا آپ کے, آئندہ وہ آپ کو دیکھ کر گلی بدل سکتا ہے. پھر یہ کہ دیکھیں کہ وہ اگر جلدی میں ہے, نوکری اس کا ٹائم ہو گیا اس کا, یا اس کو بھوک لگی ہے, یا اس کو استنجا کی حاجت ہے, اب اس کی اضطراب اندازہ ہو جاتا آدمی کا اضطراب کا. اگر وہ اضطراب ہے اس کو, تو پھر اس کو ڈھانے دیا جائے, اور اب چکنی نہیں کرے زیادہ لمبی کرنے سے, پھر وہ بور ہوتا آدمی. اسی طرح مطلب یہ کہ جب وہ جانے لگے, پھر السلام علیکم فی امان اللہ کر کے آپ نے اس کو بہت اچھے انداز میں رخصت کر, تو اس طرح انشاءاللہ مطلب یہ کہ اس کا دل بہت خوش ہوگا, آئندہ وہ آپ کو ڈھونڈے گا, اس کو آپ سے ملنے میں مزہ آئے گا. اگر وہ خوشی کی خبر سنائے تو اس کو مبارکباد دیں. اگر وہ بولے کہ مطلب میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے, ماشاءاللہ مبارک ہو بھائی, واہ واہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو قیامت تک قائم رکھے, آپ کے بچے بچے کو مدینہ کا شیدائی اور دیوانہ بنائے. نہ دو چار دعائیں اگر اگر جگر ہو تو ایک آدھ روپیہ اس کو بچے کے لیے دے دیا, یاد لو میرے بھتیجے کے لیے تحفہ, یہ آپ کا عمر بھر انشاءاللہ یاد رکھے گا, ایک روپیہ یا پانچ روپیہ جو بڑا یاد رکھے گا. اسی طرح مطلب اگر اس کی شادی کی یا منگنی کی وہ بشارت سناتا ہے, اسی طرح مبارکباد اس کو دی جائے. غم کی خبر سنائے تو اس کے ساتھ تعزیت کی جائے, باپ بیمار ہے, ماں بیمار ہے, خود بیمار ہے, تو اس پہ مطلب اس کے انداز سے بیماری کے فضائل سنا کر اور عیادت کر کے لا باس طہور انشاءاللہ کہہ کر, تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کی غم خاری زیادہ مفید ہوتی ہے. اگر اس کے انگوٹھے پر پٹا بھی بندھا ہوا ہے نا, تو آپ اس کو پوچھو گے ہوئی کیا ہو گیا آپ کو, وہاں وہ خوش ہو جائے گا. ارے اتنا آپ پوچھو گے انگوٹھے پہ کیا ہو گیا, خوش ہو جائے گا, اس کا دل آپ سے کہ یار یہ بڑا ہمدرد ہے, میرے باپ نے بھی نہیں پوچھا, تین دن سے انگوٹھے پر پٹی باندھ رکھی ہے میں نے, تیرے انگوٹھے پہ کیا ہوا, اور یہ دعوت اسلام علیہ کتنے پیارے ہیں کہ دیکھتے ہی پوچھا کہ انگوٹھے پہ کیا ہو گیا. مجھے اتنی جلن ہوتی ہے, پہلی رات تو مجھے نیند نہیں آئی تھی, ایسی چوٹ آئی ہے, ناخون تھوڑا ٹوٹ گیا ہے, میرے باپ نے مجھے نہیں پوچھا, اس نے پوچھا. بعض اوقات نہیں پوچھتے گھر والے, توجہ نہیں ہوتی. تو غمخواری کا ہر ایک کا ذہن نہیں ہوتا, غمخواری بہت مفید ہے. ایک دن کے بچے کو بھی غمخواری کہا جاتا ہے, اور سو سال کے بوڑھے کو بھی. بیٹے کو بھی غمخواری کرنی ہے تو دادے کو بھی کرنی ہے, سب کو کرنی ہے. غمخواری سے مطلب آپ لوگ بالکل مطلب یعنی کہ سستی نہ فرمایا کریں, دو لفظ ہمدردی کے بول دیا کریں, یہ دو لفظ آپ کے انشاءاللہ رائے گا نہیں جائیں گے, ثواب بھی ملے گا, اور اس میں اس وہ استائی بھائی آپ کے قریب بھی آئے گا انشاءاللہ. پھر دوبارہ ملے تو دوبارہ اس سے غم خواری کر لیں کہ آپ کا وہ جو درد ٹھیک ہوا یا نہیں, آپ کو بخار آیا تھا تو صحیح ہو گیا, انشاءاللہ اس سے وہ خوش ہوتا چلا جائے گا. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.